Lázár János, Hergel, de mi nem hagyjuk. Mindenki tudja rólam az országban, hogy én egyébként is a halálbüntetés pártján állok. Levadásszák a robotok a hálás embereket. Arcfelismerés oké, rendszámfelismerés nem oké. Idén is fognak elmaradni műtétek a hőség miatt. Boldog pénteket, kedves hölgyeim, uraim! Szevasz! Hogy vagytok? Most itt ezen csak a Twitch-on, ugye? Azon van a YouTube is. Nem tudom, mit írnak YouTube-on. Írjatok, amit akar. Semmit nem írnak. Ott nehezebb hozzászólni, mert ott egyszerűen nincs kapacitásunk moderálni, úgyhogy úgy van, hogy csak a előfizetők kommentelhetnek. Meg amúgy is mindenféle fura ember oda szokott szakadni. Fura emberek? És fura dolgokat kommentelni. Fura emberek néznek minket. A YouTube-on, YouTube-on azért válogatottabb hülyék vannak, és idióták. Most a kedvencem a fókuszcsoport komment szekciója, a Hunyad is. Jöttek szídni folyamatosan, hogy büdös Lipcsi, csak azért, mert Lipcsi vagy, nem kell ugatni a Hunyadira. Uh-huh. És én nem ugattam. Szépeket mondtam rá, de nem nézték meg a videót. De alapvetően tetszik is a Hunyad. Igen, és ezt is mondom, de hogy nagyon sokan jöttek, és büdös Lipcsi meg Hunyadiról beszél, és mindenki leírja a kommentek, hogy köcsög vagyok, miért szidom. De láthatóan nem nézik meg a videót. De akkor viszont mi nézőink, az nem lehet mondani, hogy ezek a mi nézőink, nem mert nem nézték meg. Ezek csak a kommentelőink. Volt a kedvencem, aki már ugatott a címre, meg hogy mit képzelek, aztán amikor leírták, hogy amúgy nem meg kéne nézni a videót, miatt kommentesz, akkor még nekiállt fejem. Hát akkor is azért. Hát azért nekem már megnézni a videót. Cím, mi az, hogy milliárdokat költöttek rá? Az volt a kedvencem, hogy... Mondjuk ez tény. Hát az a nagy kedvencem volt, hogy mondta, hogy a külföldön 10-100-szor annyiba kerül egy sorozat. Hunyadi az annyiba került, mint a Trónok harca amúgy. Nem, mint egy évad. Egy rész. Egy Trónok harca rész. Annyiba került egy rész, mint egy Trónok harca rész. Nem a 8 évad. Szóval az megnézném, hogy hol 100-szor annyi egy sorozat, mint a Trónok harca. Szóval csak így oda befogta, hogy 100-szor annyi máshol Európában. Melyik sorozat 100-szor annyi, mint a Trónok harca? Szóval itt egy kicsit úgy érzem, hogy az összegek azok nem annyira mennek. Talán a Született feleségek, talán az ennyivel drágább, mint a Trónok harca. Mondjuk, hogyha úgy nézed, a Trónok harcában nagyon drága CGI volt, de hogyha meg azt nézed, akkor például a Mancher járat az szinte teljesen CGI. Nem. Hát igen. Ez sokkal drágább lehet. Jogos. A forgatás az meg ingyen van. Igen, mondjuk a forgatás rész az sokkal olcsó. Én láttam a moziban a második részt is. Én még nem néztem, gondolom, majd eljön az idő, amikor Ring of Power 200 millió volt, de ott abban nem például a jogok voltak az egyik legdrágább, biztos leforgatni is nagyon drága volt, de az annyira azért nem lett nagy siker amekkorának. Te már megnézted? Dehogy néztem, nem is fogom, nem érdekel, de hogy még az izével is tartozom, a Hobbit harmadik részét sem néztem meg soha. Nem is Isten. Ki fogom bírni, szerintem nélkül. De miért nem tetszett az első kettő? Mert akkor mondjuk tegnap nézd meg, ha nem tetszett. Nem ragadt meg. A Gyűrűkre egyik legfantasztikusabb filmsorozat. Ahhoz képest ez sehol nem volt. Nem tudom. Én valamikor szívesebben nézem a Hobbitot, mint a... Mi? Összét. Csoda! Így van. Szívesebben nézed a Hobbitot? Van, hogy szívesebben megnézem. Láttam, szívesebben nézed a Hobbitot, mint a Gyűrűk urát? Sokszor láttam már a Gyűrűk urát és a Hobbitot is. De nem azt mondom, hogy általában, de van olyan, hogy azt mondom, hogy inkább a Hobbitot nézem. Valamint azt mondom, hogy szívesebben nézem a Matrix 2-3-at, mint az egyet. Mindjárt elkezded. Az Ion bolygón az a buli, az volt az igazi. A Föld bolygón az a buli. De te, a Hobbit összehasonlíthatatlan a Gyűrűk urához. És mégis van, hogy ahhoz van kedve. De hogy van? De miért ne lehetne hozzá kedvem, Ádám? Inkább szavazná a Fideszre. Néha ahhoz van kedvem. Ezt a blasfémiát én nem tűröm. Írjon egyest, aki a Hobbitot nézni meg most inkább, és kettest, aki a Gyűrűk urát nézni meg most inkább. És akkor utána pedig, hogyha ezt leírtátok... De hogy lehet az, hogy... Akkor muszáj is hogy, lesz. Hogy van... Végignézni mind a hármat, kedved. Mindegyikből. Hogy van több... Nézd meg, nézd csak! Megosztanak a véleményem. Azt se tudják mit kérni. Milyen mindsetbe kellene az embernek, hogy azt mondom, hogy most nincs kedvem Gyűrűk urához, megnéznék egy Hobbitot. Megnézném azt a fölösleges, túlnyújtott hülyeségeiket, a szereplőkkel, akiket meg se tudok különböztetni. De egy másfél film, Ádám. Hát igen. De miért, tehát akkor csak a Gyűrűk urához lehet kedve. Nem, a Gyűrűk urához van kedve legalább újra nézni, de a Hobbitban van valami, amire érdemes mindig újra és újra nézni. Szóval amikor így a hordókkal így ugrálnak és dobálják a kardot. Tényleg hitványabb, de amúgy a... Tehát mivel az egy gyerekmese, a Babó, ezért nyilván egy kicsit a Babó más. Az a jó könyv, én azt nagyon szeretem. Ezt én is nagyon szerettem. De én nem vettem meg a Hobbitot se. Én szerintem jó filmek állnak. Jó, akkor nézett helyette a, inkább Ádám a Amúgy azt volt az? Évelején a moziban a Gyűrűk ura, rendezői változat szerintem angolul ment, és nem maradtam róla, mert egyszer nem tudtam ráérni, azt remélem még ez visszatérő dolog lesz, mert azt nagyon-nagyon... Hogyha ilyen ritkán nézed meg, akkor te megérni. Igen, évente megnéztük a Gyűrűk urát. Most már nagyon sok éve nem láttam. Egyszerűen elszalad az idő, nincs idő semmire. Azért, mindig a Hobbitot nézem. Igen, azért. Oh. Mindig a Hobbitot nem nézem, mert addig nem tudom megnézni a Gyűrűket, nem néztem a Hobbit harmadik részt. De nézét nézél, akkor Ádám inkább a Sinister Shadow-t, az is egy ilyen nagy gonoszról szól, nem? Az, nem amikor dolg be azért. Azt mondta, tudod, mire szól? Akkor te egyedül vagy, ezt nem a rendező se csak tudja. Csak a címéből gondolom. Tessék, csak a Csillagkapu. Egyetértek. Nem kezdünk. Már elkezdtük. De milyen hírek vannak? Heti propi, gyakorlatilag az a kettő. Nem, sajnos akkor elkezdődött, amikor a gyűrűkorát meggyaláztad. Miről beszélsz? Szövegértéssel problémáid vannak, azt látom. Mindjárt oda kommentelk, Ádám. Így oda összehasonlítani a Hobbittal. Mi az, hogy mindkettőt megnézném? Édes Istenem. Ekkor a gyalázatot. Erről hallani fogtok még. Megyek tüntetni. Megyek ki a hídra tüntetni, mint ez a csávó. Ja igen, kedden nem tudom ki volt kint közületek a tüntetéseken, mármint ugye a híd lezáráson, a gyalogos híd lezáráson például, én láttam délután kedden, az elment az összöd rendezője figura egyedül állt ott egy stábbal, egy kétfős ilyen videós stábbal. Most péntek van. Ilyen prominens figura a NER-be, vagy ennyire lehet ismerni, csak hogy elment az összöd, vagy valami kapott már valami államtitkárságot, vagy valami ilyesmi? Nem kapott államtitkárságot, de ő rendezte az elment az összödet, szokott lenni a Hír TV-ben. Én azt már azt hiszem, megnéztem, vagyis hogy már beszéltem is róla a magyar filmmaratonon, azt hiszem, hogy nullát tudtam ráadni. De, nem de azért, mert ez egy ilyen hobbi film volt, nem? Attól még szar volt. Hát de most nem tudsz máshogy értékelni egy közpénzből kitömött produkciót, mint azt, de... hogy valaki a haverjaival csinál egy filmet a Gyurcsányról. Meg tudom nézni, és azt tudom mondani, hogy ez mennyit ért szerintem, és az valami kegyetlen, ízléstelen volt. De azok a filmek, amiket mondjuk ízlés... a gimiben csináltál. Azok jobbak voltak ennek. És azt nem is ismerik ennyien, és nem volt eladva egész nagy filmnek. Az elment az összed, az a filmművészet egyik meggyalázása. Szerintem sokan nem értenek ezzel egyet, például a rendezője. Szerintem nem. Na majd tüntet. Remélem, hogy lezárja a hidat emiatt a kijelentésed miatt. Úgyhogy ez csak gondoltam, érdemes lehet beszámolni erről. Ez a 4 napos lezárás, amire engedélyt adott arra bezeg engedélyt adta? Hát igen, arra engedélyt adtak, mert nyilván ott több 10 000-en ott lesznek. Végül is, hogyha összeszámoljuk az összes buszt, ami átment rajta a hídon, meg mindenkit, akkor lehet, hogy voltak több 10 000-en. Vagy ez ilyen rendes olyan tüntetés, mondta Bájeré, csak ez volt a második, mert mondták, hogy tüntetés sorozat jön, ugye? Hát igen. Ez akkor már volt egy, amin ott volt a nyugdíjas klub, meg még egy, amin egy ember. Igen. Ez már nem rossz. A következő Fidesz tüntetés sem, az sem egy, aki meghirdette. Ez már tényleg csak azzal lehet megberelni. Kicsit kifogy az erő. Na mindegy, hát ez van, majd biztosan lesznek nagy tüntetések és is. A Mandiner már megírta erről a tüntetésre, hogy ott áll Csáva, hogy is megremegett a erődemonstrációtól. A Lipsik megremegtek ettől a fideszes erődemonstrációtól. Hát nem, ez inkább hallgattak, úgy vettem észre. Jó, hát akkor mindegy. Más volt a téma. Viszont amit néztem, megnyitogattam a propi honlapokat, és gondoltam, hogy nézzünk valami érdekes cikket. Úgy látszik, csak a címlap van itt. Csak a címlap van itt, mert... Magyar Nemzet címlap, nézzük. Mert túl sok mindent nem tudtam kiemelni, de amúgy itt az érdekes, a Magyar Nemzet az egyetlen, ami úgy tűnik, hogy nem hozza ezt, amit hát az Origó is és a Mandiner is hozott ma reggel, hogy ki van téve, hogy milyen sikereket érte az elmúlt 15 évben a kormányzat. De itt van rendkívüli. Sok százezer család kerülne nagyon nehéz helyzetben, ha Ukrajnát felvennénk az EU-ba. Hát jó, Magyar ez a reggeli... Én meghallgattam a miniszterelnök úrnak a reggeli... Hont András oda csapott Magyar Péternek. Ja igen, ezt ezért hagytam itt, valóban. Schiffer András megszólalt, az egész öt. Tibor István is megszólalt. Látod? Igen. Mentzer Tamás, Brüsszel Péter beismerte a csalást. Mentzer, Schiffer, Tiborcz, Hont, ez a sor. De igen, igen, egyik úgy tűnik. Mint a másik. Pede Zsolt, az ami van, arra ránézünk majd. Megnézhetjük azt is, igen, de érdekes, hogy mondom, elkezdte végül is a sikerkommunikációt a kormányzat. Engem is jobban érdekelne a Jürgen Kloppos hír. Jó hír! és nem tudtak túl sok mindent felhozni, tehát kb. A migránsozásig jutottak. Tehát ez az egyik, amivel nagyon gyengén próbálják irányítani a táborban a közbeszédet, a másik pedig, amivel a táboron kívül próbálják irányítani a közbeszédet, az a Lázár Jánosnak a meredek kijelentései, hogy halálbüntetés kéne, meg akkor, Istenem, ott Pécsen volt Lázár János, volt egy hölgy, aki elkezdett kérdéseket föltenni neki, és akkor hát ott ezzel ment el a műsor, hogy Lázár János rendkívül kemény kijelentéseket tehetett, és akkor most ez, erről kéne beszélnünk, hogy Lázár János azt mondja, hogy el kéne gondolkodni azon, hogy a melegség nem csak egy hóborte, meg hogy legyen halálbüntetés, meg hogy azzal viccődik, hogy a Batidai kastélyához vezető utat, hát nem azt újították fel, hanem az ottani börtönhöz, és az az út a börtönbe programjuk. És akkor... Én kezdem megunni a Lázár. Hát elég unalmas, nem akarnék ennek nagy teret engedni, nyilván válhatatlan kijelentések, ismét el kell mondanunk, Lázár János egy csomó válhatatlan kijelentést tett, nem érti, hogy működik a világ, nem is érdekli. Orbán Viktor azt mondta, hogy az ilyen emberekben nem szabad megbízni, akik csak a hatalomért mindent megtesznek, úgyhogy ne hallgassátok ezt a beszélgetését Lázár János, nincs túl sok értelme. Nem tudok erre mit mondani. Én mindig újra és újra meghallgatom őket, meg végignézem, a múltkor is mit csináltunk. Egész részen keresztül hallgattuk a Lázár János, mit mond, tanultunk belőle valamit, nem sokat. Úgyhogy ma megspóroljuk magunknak, várjuk, hogy majd mit mond legközelebb, hát ha valami érdemesebb dolgot sikerül mondania. És azon gondolkoztam, hogy ezeket hallgattam, a Lázár János dolgokat, meg a Orbán Viktor reggeli matinéját, és az az igazság, hogy nem értem, hogy miért nem mondanak vállalható dolgokat. Itt lehet, hogy tényleg a Hont Andrásnak lesz igaza, és már itt mindenki csak valahogy próbálja áttolni a Magyar Péternek a hatalmat. Azt mondta a Hont András? Hát azt mondta a Hont András, hogy ez egy 5D-s sakk, és a Rogán azért indította a Magyar Pétert, hogy ő váltsa majd. Á, Rogán indította. Igen. És a Holdra szállás sem volt. Hontra szállás. Szóval... Igen, nem sikerül érdemi vállalható kijelentéseket tenni, nem sikerül érdemi vállalható reformokat meghozni. Orbán Viktor elmondta reggel a matinéban, hogy borzalmas lenne, hogyha az Ukrajnának megszavaznák ezeket az újabb anyagi segítségeket, hiszen az 40 milliárdba kerülne az országnak, miközben látjuk, hogy mikre van több 10 milliárd forint, 100 milliárd. És ezt mondja, hogy ez fog minket földhöz baszni. Én nem tudom, nem érzem koherensnek ezt az egészet. Főleg úgy, hogy ugye az egész hét gyakorlatilag azzal telt a kormány kommunikációban, hogy valahogy kérdések tekintetében, hogy mire kellett válaszolnunk, hogy valahogy kimosdassák Orbán Viktort arról a ki nem kényszerített hazugságából, amit a Hont Andrásnál mondott, hogy mikor hogyan értékelték Ukrajna EU-s csatlakozását. Pedig ez se lett volna egy olyan nehéz feladat. Én nem tudom, tényleg úgy tűnik, mintha nagyon tartalékolnák az energiájukat. Nincs sok már nekik sajnos. Már sajnos. Hát de meg Viktor is mondta, hogy már a végét járja. Igen, mert már Rogán szólt neki, hogy mindjárt átveszi a Magyar Péter, ugye 5D. Ez lesz, hogy már nem tudom, hogy sem Magyar Péter, hanem akkor azt mondják, hogy igazából mi emberünk. Igen. Peti, mindig is jóba voltunk. Szívesen direkt így csináltuk, hogy csak van valami kis pozíció. Lesz majd elég ember, aki ezt fogja csinálni, majd ne felejtsétek el a korábbi munkásságukat, mert ez tanulságos, hogyha valaki azt mondja most, hogy ő mindig is fideszes volt, és aztán majd 26-tól mindig is tiszás volt lesz. Lehet, hogy a beárazza, hogy mennyire kell megbízni bennük. Ez szerintem amúgy ez a társadalmakban mindig is így volt, hogy voltak ilyen emberek, és ettől még amúgy nyilván ők is a nemzet része, ahogy Orbán Viktor is mondta, mindannyian azok vagyunk, csak van, aki a balsors, úgy tűnik, ő szerinte. Na jó, oké. Hatházi Ákostól várhatjuk a továbbiakban az érdekes információkat az Uzsoki utcai kórházról, és annak a kis extra VIP osztályáról, amit a Papcsák volt fideszes úriember, képviselő úriember itt vezetett, irányított, és hát, vagy talán még a mai napig irányít, igen, vagy nem, most már eladták, ugye az volt a történet, úgyhogy sikerült kiperelni az adatokat, úgyhogy várjuk, hogy mit fognak ebből leszűrni Hatházi Ákos és a Transparency. Ugye, nagyon veszélyes balsors emberek, helyettük a Papcsák viszont egy nagyon-nagyon remek volt polgármester úr, hát ővel semmi probléma nincsen, hogy fizetni kell az állami kórházi ellátásért, hogy ezen valaki nyerészkedjen. Hogyha így van, hát majd mindjárt meglátjuk. Szurkolunk a Hatházinak, hogy ezzel is haladjon tovább. Egyben még egy hatházi poszt. Ajaj, ez azért kemény hírnek tűnik. Szomorú történet. Ifjabb Mészáros Lőrinc Ferrariának gumia leeresztett. Elképesztő, szomorú esemény. Mm. Gyászol az ország, Hatházi Ákos posztjában pedig ott van a kép. Ne, komoly. Azért szörnyű dolgok is történnek ebben az országban. Igen. Nem lehet mindent amúgy. Van, akivel történnek szörnyű dolgok. Ő az ifjabb Mészáros Lőrinc? Igen. Jaj, nem tudtam, hogy neki van fia, és már ilyen idős. Miért annyi idős a Mészáros kb. Mint az Orbán? Ja, tudom is én. Az ő gyerekei is már felnőttek, és a saját látnál. Örülök, hogy mindenkinek vettünk egy Ferrarit. Azért ez azért az jár, nem? Szoktam látni az utakon, meg tévében, de örülök, hogy... Ilyen Ferrari? Ilyen Ferrarikat. Nem tudom mennyire. Ugye múltkor mondtam, hogy láttam, hogy kerülgetik az ilyen Ferrarik a fekvőrendőröket. Ez nem a legideálisabb a magyar utakra azért ez a Ferrari. Gondolom autópályán, hát még attól függ, a Debrecen fele autópályán még ott nem mennék már Ferrarival menni. Uh-huh. Olyan göröngyös néha. Állítólag ott... Vagy lefa Horvátország felé. Na jó, hát a legtöbb autópályán se jó. Nem tudom, hogy hol lehet ezt használni, ezeket az autókat, de valahol biztos. Szerintem azért az autópályákon elkattog valahogy, kikerülj azt a néhány kátyút, hát ez van. Ez itt az ország szépen, itt próbálja a Ferrari-et, a mészáros háttérben meg itt van. Egy Zsiguli és egy Opel Kadett, nagyjából ugyanannyi idősek, mint maga Mészáros fia. Így van, ez az ország egy képben. Hát igen, ugye Orbán Viktor megérti azokat, akik számára ez egy kicsit taszító, ez a hivalkodó életmód, amit ráadásul ugye a mi pénzünkből történő megbízásokból raktak össze valahogy, hát maradjunk ennyiben, jó? Mert az pedig, hogy melyik ügy mennyire lehetett túlárazva, hát az pedig ahhoz kattintsatok rá a Hatházi Ákosnak az Instájára vagy Facebookjára, és meglátjátok. Van más autópiac is, amin szörnyű dolgok történnek. Hát a Tesla-nak az idei éve nem úgy alakul, mint ahogy a öreg Elon Musk szerette volna. Azért biztos, mert mással törődött, ahelyett, hogy Teslával törődött volna, épp leépítette az amerikai államot, és így nem lehet egyszerre két lovat megölni. Hát igen, azért az, hogy valahogy elérje, hogy nagyon sok adat kiszivárogjon az amerikai állami rendszerekből, titkos adatok, és tehát mellette, hogy még az autógyára is működjön, ami ugye túlnyomó részt a profitja a szénkvótákból van, ezt azért nehéz megcsinálni. Hát nem tudom, az európai aladások is estek, nem segített valószínűleg a vám. Hát nem csak a vám, de valószínűleg a karlendítés sem, meg stb. Ezek sem segítettek, de hogy alapvetően hiszem a Tesla az, amilyen státusz szimbólum volt annó, vagy amit így reprezentált, hogy te ilyen környezettudatos felvilágosult ember, vagy ezt a Elon Musk azt most egy év alatt ezt letiporta szerintem. Úgyhogy most már az, hogy egy brand Tesla inkább nyilván az újításai mellett azért az nagy, a brand értéke az, hogy Elon Musk személye, az egész, amit mint brandként így képviselt a Tesla, azt szerintem teljesen lett rombolva, és ezt nehéz lesz, ha lehetséges egyáltalán visszahozni. És hogyha már nincs ott ez a plusz brand érték, akkor meg már ott vagy, hogy mi többet ad a Tesla, mint egy csomó másik elektromos autó, lehet, hogy van előnye, de közben akkor már összehasonlított, hogy most nem jó elektromos autót akarok, de hát ez a Tesla, ez kicsit már hát megtépázták az idők a elismertségét, és körülnézel a piacon, és lehet, hogy lesznek hasonló. Pedig nem úgy, vannak olyan Tesla kocsik, amik nem olyan drágák egy többi elektromos autóhoz képest. Na jó, oké. Okay. Úgy értem. Mert úgy alapvetően, hogy vadonatúj elektromos autó az iszonyú drága alapvetően. Igen. Szóval ilyen szinten szerintem olyan nem jót tesz egy brandnek, hogyha nagyon sokan azért veszik, hogy egy életérzést kapjanak, egy brand filozófiát, és azt lerombolod 3 hónap alatt, akkor mit úgy tűnik, hogy ez nem segít. Ja, és közben meg nyilván az se segít, hogy jön fel a Kína, a BYD, hogy kell menni? BYD. Amúgy ezt akartam néztem azokat, amúgy elmétek tök jók. Ja, az se segít, hogy jók. Én nem tudom. Teslákkal van gond. Én nem tudom, mennyire jó. Azzal is, de. Ja, nyilván a BYD-vel kapcsolatban magyarként azért lehetnek az embernek fenntartása, amikor látja, hogy mennyi honfitársunk nem akarja, hogy oda települjenek a különböző gyáraik, meg a kiszolgáló üzemek, és mégis oda települnek. De most, hogyha egy pillanatra eltekintünk ettől, és a világpiacot nézzük meg, akkor igen, valószínűleg nem segít a Teslán az se, hogy a konkurencia az így épül föl. Hát lehet, hogy majd nem tudom, a Trumpnak is lesz egy-két szava ehhez. Ugye már felröppentek ilyen sajtó értesülések, miszerint Trump ezt kérte Orbán Viktortól, hogy Kínával szorosra fűzött szálakat inkább ne legyenek ilyen szorosra fűzve. Cserébe hoznak Tesla gyárakat? Ki tudja. Lehet csak átcímkézik. És jó, hogy ilyeneket kérni, csak az a baj, hogy meg is csinálja, az meg más baj, de hogy közben... Azt mondta, hogy ő nem fog fog fizetni. Közben azért kivetik a vámot ránk is, és akkor igazából rákényszerítenek, hogy inkább Kínával üzleteljünk, de ne üzleteljünk velük üzleteljünk, akik épp kibaszták ránk a vámot. Kínával ne, miközben az elmúlt 10 évünket is erre építettük. Cserébe nem hoznak gondolom minden Teslát, meg már nem is kell nekik új gyár, mert most már úgy látszik, az nem biztos, hogy akkor az igénynál, mint eddig. Hát nem könnyű ez. Az Orbán az majd vakarja a fejét. Amúgy ez is érdekes, hogy a szénkvótákból van ennyi pénze a Teslának, ami ugye arról szól, hogy mennyi a szénkibocsátása a különböző országok ipari termelésének, és akkor ezt megállapították még a 90-es évek elején, ebből pedig lehet, tehát aki többet bocsát ki, annak csak annyit kell tenni, hogy ezt megvásárolja. Azoktól, akik meg kevesebbet bocsátanak ki, ez egy terv volt arra, hogy valahogy ezt a világgazdaságban egy kicsit ilyen zöld szemlélettel legyen valami kiegyenlítődés. Most ahogy mindenből lép ki az Amerikai Egyesült Államok, és nyilván most részletesebben ebben nem fogunk belemenni, én sem készültem vele, majd leírjátok kommentekbe, hogy majd ott most már valószínűleg el is olvashatjátok, valaki biztos a kiotói egyezményt végig kifejtette, és akkor ott a további információkat megkaphatjátok erről. De hogyha az Amerikai Egyesült Államok mindenféle egyezményből, meg ilyen nemzetközi szervezetből kilép, és akkor mondjuk felrúgja ezt is, vagy hát nem hajlandó ezekkel a szénkvótákkal kereskedni, akkor mi lesz? Itt a Tesla is beborul. Szóval ez ahogy mondod, a vámoknak is megvannak a hatásai az Amerikai Egyesült Államokra, nyilván az egész világkereskedelem megborításának is megvan, és amúgy ezekből a nemzetközi szerződésekből való, vagy egyezményekből való kilépésnek is meglehetnek a hátulütői. És érdekes, hogyha valaki szorosabbra akarja fűzni a szálakat, mondjuk Amerika és Európa egymással, akkor ez nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy figyelj, én megnehezítem azt, hogy mi beszéljünk egymással, meg kereskedjünk. Mit szólsz? Nem annyira örülök. És közben a kettős adóztatás, ezt még mindig nem sikerült megoldani, jó? Hát igen, nem sikerült. Jó, hát mindegy, nem sikerült. Ez van. Viszont dől a pénz. Kövér László végre megbüntette a randalírozó Momentumosokat. Azt hittem már megbüntette őket. Hát most fog a parlament szavazni róla. Ja. Hát itt van 24 millió, 12 millió, 14,4 millió, 11,2, 9,6, hát itt röpködnek a 10 millák, ezekből már de valaki a szórólap dobálás és 11,2 millió. Igen. Hát azért az kell. Igen. A szórólapozni, azt azért ne lehessen már csak úgy a parlamentben. Inkább az érdekes nekem, hogy értem, ezzel sem értek egyet, de hogy itt ekkora büntetések vannak, de hogy kizárni a parlamentből miért lehet egyáltalán bárkit? Hát az lehet, hogy elveszik a mentelmi jogát, és akkor van valamilyen büntető eljárásban, ugye? De most nem mentnek a parlamentbe se, nem? Hát ez lesz a kipakolásuk. Jó, de hát hogy lehet, ha én mondjuk megválasztottam valakit, azt hogy lehet kirakni a parlamentbe, hisz az én képviseletemben van. Hát ez a probléma. Demokratikus helyeken is van ilyen, hogy kizárnak valakit a parlamentbe? A lehető legjobban működő demokráciában is előfordulhat, Ádám. Nem biztos, hogy így, mint ahogy itt most láthattuk, hogy egy demonstráció miatt, egy politikai demonstráció. Hát a Kövér Laci, ez nem fog hiányozni nekem. Ő mindenképpen fog maradni. Igen? Ő is azon a gépen, a menekülő gépen lesz. Na mindegy, a Kövér Laci közéleti szerepvállalása az remélem minél hamarabb véget ér, mert az egyik legidegesítőbb ilyen főgonosz karakter a számomra, amit ő megtestesít. Figyelj, lehet majd nyugdíjba menni. Jó ja, az. Most már igedeljen lennem. Mindig meglepődök, hogy hány ilyen ember van a Fideszben, aki, ja tényleg ez is ilyen borzalmasan szimpatikus gyökérnek tűnik. Ja, az is. Ja, ez is. Hát szerintem nehéz van megszámolni. Ja, ott a Kocsis Máté, ja, ott a Mencer is. Ja, még az is, és még aki nem jut eszembe. Hogy van ennyi van zeng? Tényleg. Többiek meg üldögélnek csöndben, ja, akikről nem hallottunk. Hol vannak az emberarcú fideszesek? Ja, ott a Lázár is. Na tessék. Na jó, mi van még? Furcsa kijelentéseik vannak. Pankotai Lili is kapott egy büntetést, 123 000 forintról szóló büntetést. Elítélték azért, mert hogy többszöri felszólítás és utasítás ellenére sem hagyta az úttestet. Ám ő azt mondja, hogy ilyen nem történt. Őt nem szólította föl senki, és nem utasította senki, ő csak megkapta a büntetést. Hát ő a Pankotai Lili, és azért kapott egy büntetést. Én Köcsög Lipsi, tessék itt a büntetés. A Lipsi büntetés. Hát azért mégse lehet, mert beszédet mondott egy tüntetésen, úgyhogy úgy tűnik akkor ezért kapta. Én nem tudom, ugye nagyon sok bírságot szabnak ki közlekedési szabálysértésre hivatkozva a rendőrök ezeken a hídlezárásos tüntetéseken. Amúgy nem tudom, lehet, hogy ez is egy megoldás, hogy amikor felszólítanak, akkor utána odébb, mert nem tudom, de az biztos, hogy most erre elég erősen ráálltak, és ugye ez a jellemző 84.500 forintos büntetés volt, amit hát szegény momentumosoknak is ki kellett múltkor is fizetni, mert ültek az úttesten. Ez Magyarországon van, egy rakás pedofil képet 500.000 forintos büntetés, rossz helyen ülsz a hídon, 123.000 forint. Hát kicsit, én azt gondolom, itt nagyobb differenciál. De most már nem annyit kapna a kaleta. Na, most már. Most már mit kapna? Nem annyit tudom. Se. Kegyelmet? Igen. Ki tudja. A 444 gyűjtéséből kiderül az is, hogy összehasonlították, hogy kisebb a bírság, hogyha valaki részegen repülőt vezet. Igen. Igen. Nem is értem, hogy miért pont ez. Hát igen, de ahhoz már valami, hát részegen repülőt vezetni. Mondjuk az is egy érdekes dolog, amikor ezt ki kell számolni, hogy mennyi legyen a büntetés. Még milyen összehasonlítások vannak. Amúgy érdekes, hogy erről korábban nem is nagyon hallottunk, nem? Erről a közlekedési szabálysértésről, hanem most ezek miatt a tüntetések miatt került előtérbe. És akkor itt most... Valamiből az állam háztartási hiányt az pótolni kell. Majd a Lipsik befizetik. Az lesz a nagy terv, hogy a Pride-on mindenki beadja az állam háztartási hiányt. Egy nappal később érjük el a küszöbet. Mindjárt visszatérünk az állam háztartási hiányra is, de addig még nézzünk meg egy másik esetet. Luxus terepjáróval részegen jogosítvány nélkül hajtott be a rendőrökbe egy orvos, egy nyírségi faluban. Lehet, hogy sietett valakit megmenteni. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy akkor nem a terepjáróval ment. Nem, úgy volt, hogy meg akarták állítani a rendőrök, de ő kikerülte és elmenekült. Pár kilométer után pedig belehajtott egy másik autóba. Ami ott... ugyanúgy egy rendőr volt? Nem, egy autó csak úgy, és ott utolérték. Oda vagy, hajtott bele a rendőrökbe. Igen, de tehát odaértek, utolérték, aha. És amikor utolérték, akkor ki akart szállni a másik, vagy egy rendőr, hogy felelősségre vonja az álmokfutót, az elindult tovább az autóval, és a rendőr a balesetet csak úgy tudta elkerülni, hogy a szolgálati gépkocsi vezetődésébe visszaugrott, így kizárólag csak a gyors reakciójának köszönhető, hogy nem szenvedett súlyos sérülést. Majdnem elütötte a rendőrt. Úgy nem tudom, milyen gondolt, hogy ez segít az ügyén amúgy. Úgy, hogy látod, ahogy visszatört ott az ajtót, igen. Úgy nem mérik majd utol biztosan. Valószínűleg felírták a rendszámát, tudják onnantól, hogy ki az, szóval így most ez annyira, szóval nem tudom, amikor... Amikor... tudják onnantól. Ez így, tehát akkor ez az egyet, amivel nem számolt ez az ember. Hát érdekes, hogy meglátod a rendőrt itt Magyarországon, és még eszedbe jut menekülni, az egyértelmű, hogy már csak ártasz magadnak. Nem értem, hogy ez miért. Vannak, akik el tudtak már menekülni, szerintem. Vagy rögtön az országból is ki akart menekülni? De lehet, hogy amúgy, tehát hogy a határon, hogyha úgy menekülne, akkor a határon is állna egy rendőrautó. Lehet, hogy a határ túloldán pedig lenne egy másik nemzetnek a rendőrautója. Ő is megkapta a 80.000-es büntetését? Na várjál, még nem kapta meg a 80.000-es büntetését, viszont miután elfogták, kiderült, hogy az illető ittas, szóval ez végül ja, is, még ittas is a döntéseiben mentségre szóljon, hát nem, akkor hogy be volt ja, hogy részeg, hát nem tudtam, ne aggódjon, menjen csak tovább. Részegen én is csak hülyeségeket. Na, voltunk már minden ilyen részegek. Elfelejtettem. Ki nem hajtott már bele részegen egy rendőrbe? Na jó, tehát ezután kiderült, hogy az illető ittas, és az is, hogy már 6 alkalommal tiltották el a közúti járművezetéstől. Az egész sok. Egy kicsit gyanús, hogy nem véletlen. Úgy tűnik, hogy nem annyira mikor szereti hatszol. Tiszteletbe tartani a kressz szabályait. Igen, de nem tudhatjuk, lehet, hogy ugye csak nagyon kicsesztek. Lehet, hogy nem lehet, hogy a hatodik az ilyen izé, megvan a kuponod, és akkor elengednek. Ugye az a hetedik? Nem tudom, hogy Delusza John-t megkérdezzük. Azt megtudhatjuk, hogy majd most elengedik el így a hetedik alkalomra, de legutóbb úgy tűnik nem. Legutóbb 17-ben járt le az eltiltása, azonban utánképzésen azóta sem vett részt, mindezek miatt a nyomozó ügyészség őrizetbe vette, majd gyanúsítottként hallgatta ki, és indítványozta a letartóztatása elrendelését. Itt vannak ugye a mindenféle büntetések, ki tudja tényleg milyen büntetést fog kapni, hány ezer forintot kell fizetnie majd az ittas vezetőnek. Azóta is fizetjük az EU-nak a 1 millió eurót naponta? Igen. Arra lehet, hogy lenne jobb helye, nem? Nem lehetne ilyen számlálót ide felrakni? És minden nap így 1 millió euró vagy. De csak akkor azt kéne, hogy igen. Millió euró, és csak minden nap egyet változik. Vagy forintba váltsuk át, úgy az igazán szép. Amúgy nem is ezért ekkora a költségvetési hiány, hanem úgy tűnik, hogy a kifizetett kamatok miatt. Én arra akartam kitérni, ezt már beszéltünk róla, hogy 2,5 milliárd forint mínusz sikerült csinálni az első néhány hónapban, az első negyed évben, ami az éves előirányzott 62%-át teszi ki a költségvetési hiánynak. Viszont, hogyha lejjebb tekered... Majd megoldja azt, hogy most még kevesebb adót kell fizetni, ugye? 4 gyermekes, 2 gyermekes, 3 gyermekes. De hát ezt nyilván meg lehet oldani máshogyan, más adókkal. Ez egy nem lapod el, az pedig nem lenne rossz, de... Ugye ezt szeretne rögtön 500 milliárddal csökkenteni. Na mindegy, de hogyha megnézzük az előző éveket, akkor láthatjuk, hogy valójában nem is kirívó a mostani eset, hiszen jellemzően 2000 milliárd fölött van a hiány márciusra a magyar költségvetésben az elmúlt 5 évben. Nincs mit tenni ezzel, hát ez egy ilyen adottság, ez így szokott működni. Már megszoktuk. Persze. Úgyhogy majd nyáron is akkor majd számoljon be arról, aki most beszámolt, hogy micsoda költségvetési hiány van, ugye? Nyáron, amikor ugyanennyi lesz, vagy kevesebb, akkor mi lesz? És hogyha megnézzük amúgy a 22-es évet, ami választási év volt, még ott is igazából tök hasonló a lefutás ennek a görbének, úgyhogy valószínűleg amúgy számíthatunk erre, hogy most is idén is hasonlóképp fog lefutni. Sőt, előtte a 21-es, ami a választást megelőző év, mondjuk ott még nem volt ilyen, azt nézd, ott még kicsit kevesebb volt a hiány, de aztán 22-ben beállt ez a szokás, hogy az év elején irgalmatlan pénzek kipörögnek. Hát mindenféle be kell fizetni. Ez van. Hát a hitelek. Majd megtudjuk, hogy a kínai hitelünk az hogy néz ki. Szerintem már ez a legjobb módszer, hogyha eszméletlen pénzeket kell kamatra fizetned, akkor venni kell fel még hitelt. Uh-huh. És így aztán majd arra is még hitelt, és uh-huh. Szerintem így egyszer csak kijössz belőle, nem? Vagy pont, hogy fordítva. Vagy ez egy adósság csapda? Hát vagy nem vagy tudom, egy adósság nem csapda? Hogy hívják ezeket? Adósság nem csapda. Nem csapda. Nem jó, csapda. Hát akkor én nyugodt vagyok. Akkor én boldog vagyok. Úgy hívják, hogy kormányozni tudnak, legalább. Úgy hívják, hogy ugyanaz a mentalitással kormányoznak, mint egy szerencsejáték függő. Nos, újabb innováció van viszont a politikában, újabb politikai innováció. Végre innováció. Újabb díjstop jön. Díjstop! Végre, mert hiszen tudjuk, hogy a hatósági árak működnek, nem emelték meg az inflációt legutóbb se, végre eljött a biztosítók ideje. Azt mondta a Nagy Márton magyarázkodásügyi miniszter. Most hogy... amúgy, bocs, hogy közbeszólok, nem lenne egyszerűbb, ha azt mondanák, hogy figyeljetek, most azonban minden hatósági áras. Uh-huh. Kész. Ennyi lesz az ára mindennek. Ehhez igazodjatok. Uh-huh. Valószínűleg amúgy nem, valószínűleg bonyolultabb lenne, mert akkor mindent kontrollálni kéne, így pedig mindig csak oda mutathatnak, hogy na ezt megcsináltuk. Ja, és mindig lehet utána... egy újabb dolgot, ja. Ja, most már voltak hát nagyon olcsók. Az... Hát most elképesztő olcsók ja. Most minden, ugye bár, mármint az, amire rárakták az ár és toppot. A többi az nem biztos, igen. De mindjárt kitérünk erre is, hiszen csak ennyi, pontosan tudjuk, én meghallgattam a miniszterelnök úr beszédeit minden pénteken, elmondta, hogy működnek. És nem értem, mi a probléma. Megnéztem a jó hír, kormány.hu per aktuális jó hírt, és ott írták, hogy több mint 800 termék lett olcsóbb. Tehát 800 fajta. Nem is az, hogy 800 igen. Darab krumpli lett olcsóbb. Például. Nem tudom, hány fajta termék van az országban, szerintem nem 800 amúgy, de rendben. Azt mondta tehát a Nagy Márton, hogy 2 hete van a biztosítóknak, hogy önként csökkentsék az árakat. Jaj, ez mindig működni szokott. Amúgy szokott néha ennek a kormánynak. Hát igen, a bankoknál is el tudtak intézni ezt azt, telekommunikációs cégekkel sikerült megegyezni. Magukkal? Igen. Melyik telekommunikációs cégben nincsen az államnak egy csomó érdekeltsége? Találos kérdés. Amúgy erről nem is nincs berakva, csak ezt meg kell említeni. Ja igen, mire kimegy ez a videó, addigra már nemzeti gyásznap van. Megnéztem, hogy mit jelent, hogy ez most, ez, mert ilyen komolynak hangzott, hogy nemzeti gyásznap, de hogy igazából itt sokban nem befolyásolja az életed, mert zászlókat kell leereszteni, meg fekete zászlókat kirakni. Az lehetne, hogyha külön azt beleírják, akkor korlátozhatják a zenés... Hogy milyen koncertek lehet. Ilyeneket. Azért, mert hogy méltóságot csendes főhajtásra igen. Emlékezzenek inkább. Igen, amúgy nem tudom, hogy ez mennyire, hát nekem ez kicsit azért furcsa, és így várták az emberek, hogy kijön, ha ez benne lesz, akkor például lagzikat le kellett volna mondani. Lagzikat? Igen. És ez elképesztő számomra, hogy ilyen lehet, hogy azért, mert nemzeti gyásznapot hirdetnek, ezért le kell mondani lagzikat, és ez nem annyira érzem annyira. De ez, hogy belegondolsz, ez jogosnak. Szerintem ez egy tök korrekt dolog, hogyha olyan esemény van. Most az, hogy a pápának a halála ezt hát megkövetelnie, hát... hogy akkor mindenki megálljon egy nap napra. Szerintem nem biztos, hogy segít a gyászon, mondjuk, hogyha érted, van, aki két éve megszervezte a lagziát, és akkor gyásznap van valaki, akit nem is ismer, érted? Szóval, Ferenc pápát mindenki ismert. Személyesen mondom, de hogy nem biztos, hogy ez téged vigasztalna, hogyha a saját két éve megrendezett lagzidat kéne lemondani, nem, akkor lehet, hogy nem így vélekedne. Szóval ezt nem nagyon értem, hogy miért lehet, most nem csináltak ilyet, most nem is ez beleírva, de hogy az elég fura egyáltalán nekem, hogy ilyen lehet, hogy akkor mondd le a lagzidat, mert most akkor gyásznap van. Meghatározzák, hogy épp melyik napon van, és akkor pont te szívtad meg, pont arra napra raktál. Hát de nem, azt a Ferenc pápának a temetése van akkor. Jó, de van, amikor nem kötik egy ilyenhez, hanem csak azt mondják. Na mindegy, érdekes. De hát... Féljöttem más a de ez Ferenc akkor... pápánál is. Most ilyen nincs, mert... De van szerinted nemzeti gyásznap tírliszt akkor? Tehát, hogy ez mennyire egy ilyen nemzeti gyásznap? Akkor ez annyira nem nemzeti hát gyásznap, ez... hogy lagzizni, meg szórakozni. Lehet, lehet, hogy amúgy csak... Lehet, hogy ezt még nem alkalmazták, csak benne van, hogy megcsinálhatják ezt is. Na, hát mindegy. Addig jó, amíg ezt nem kell alkalmazni, valószínűleg ilyen nagy tragédiák után rendelnének el olyan nemzeti gyásznapot, amikor a lagzidat is le kell mondani, hogy addig örüljünk, amíg nincsen ilyen. A TV2 pedig bejelentette, hogy közvetíteni fogják a temetést, és utána Orbán Viktor interjú is várható. Hát ez fontos. Amúgy az is ilyen furcsa, hogy temetések közvetítése. Vagy hogy temetésen interjút adsz, és az, hogy temetésen propaganda terméket gyártunk, az pont nem újdonság számomra. Most azon nem fogok meglepődni. Uh-huh. A TV2 megragadta az alkalmat, hogy erre is valami propagandát gyártson belőle, uh-huh. De temetés közvetítés tévében van egy ilyen furcsa. Ízennek, nem? Nyilván nem tud mindenki ott tenni, és biztos, hogy mindenkit érdekel, úgyhogy ez ilyen, ez ne, szerintem ez nem hát furcsa. Nem furcsa, de az egy kicsit furcsa. Hogyha nagyobb táblatokba belegondolsz, hogy, nem tudom. Az hogy azért a temetésnek van egy ilyen személyes jelleg, hogy általában azok mennek oda, akik ismerték a hozzátartozót, szóval inkább így erre gondolok, hogy itt az egész világ figyeli. Hát nem tudom. Hát alapvetően szerintem van egy furcsa olvasat ennek is. Hogyha már ugye a díjstopokról beszélünk, azt is megnézhetjük itt a Népszava közlésében. Hogyan látják honfitársaink ezt az árstopnak a hatását? És ugye de tekered vannak ábrák, megkérdeztek embereket a Publikus Intézet felmérésében, hogy mennyire érzik az árstop bevezetésének a jótékony hatását, és hát úgy tűnik, hogy pártfüggő, hogy az emberek mennyire érzik a hatást. Hmm. És ez amúgy tök érdekes, nem? Pedig ez egy eléggé egyértelmű kérdés lenne, hogy azt látod, hogy olcsóbban vásárolsz, vagy nem látod, hogy olcsóbban vásárolsz? Ezt nehéz megállapítani, én se tudnám megmondani, mert akkor tudnám megmondani, hogyha mindig pont ugyanazokat venném, és akkor tudnám, hogy minden héten pont mennyi volt, és akkor látnám, hogy ugyanezeket megvettem, de úgy, hogy azért mindig más dolog folyja el, mindig mást veszel a boltban, mindig más mennyiségben, más az akciós, így aztán tényleg nehéz megállapítani, hogy most olcsóbb lett-e bármi, drágább lett-e bármi. Így hosszú távon érzi szerintem évek alatt az ember, hogy basszus, én amikor ráeszmélsz néha bolt, így azt mondják, hogy hé, ez 60 ezer, és így micsoda, mit vettem, mit raktam be? Ezt akartam én is mondani, hogy ebből kéne érezni ugye a csökkenést, hogy azt érezzük évek óta, hogy amit 20 ezerből be lehetett vásárolni, az 40 meg 60 ezer forintot. Múltkor láttam egy képet, hogy egy ember fogott egy uborkát meg egy paprikát, és mondta, hogy ez volt 2000 forint. Jó, az a pont lehet, hogy... Én nem tudom, régen arról nem beszélsz, volt egy paprika. Arról Reddit posztról beszélsz, akkor... De miért? Te nem láttál? De a paprika magában van, hogy 2000 forintba ott háromba. Írták, hogy az valami kurva drága piacra ment, és átbaszták. Mert csinált belőle egy videót, amúgy egy ügyes videót csinált a srác. Nem átbaszták, jó, nem átbaszták, de hogy... De csináld belőle úgy egy volt, videót. Hogy elment, vett egy paprikát, meg egy uborkát 300 forintért, és elloptak tőle még 1700 forintot. Mindegy, van egy, videó, van egy videója erről, nézd meg. De ettől függetlenül mindannyian érezzük azt, nem? Hát mindenki látta, hogy bemegy a boltba, így vesz dolgokat, és aztán utána nézi, hogy mi a faszom. Ahogy mondod, mi került ezen ennyibe? Úgy tűnik, hogy sokan észreveszik ezt, de attól függ, hogy kire szavaznak. Jobb fideszesnek lenni ezek szerint, mert akkor úgy érzed, hogy olcsóbb lett az élet. Ez lehet, hogy ezért megéri Fidesz szavazni. Azónak tenni, nem, hogy azt mondod, hogy behúzod az X-et, és így, annyival olcsóbb minden. Így van. Pedig ugyanannyit fizetsz. Igen, a többi minden szarizmus az megy. Persze, Orbán fóbiások. Mondjuk én ezért lennék a narancssárgában, nem tudom, nem figyelni. Tényleg nehéz megalapítani. Erre van a KSH. Igen, hogy akinek megbízhatnánk. Igen, bár csak lehetne benni bízni, de hogy nem tudom, hogy most pontosan most ebből mennyit vettem, abból mennyit vettem. Nem tudom, hogy most pont olcsóbb lette. Vagy ha ez olcsóbb, az meg drágább. Azt tudom, hogy drága. Kész. Tudom, hogy elmegyek bevásárolni. Értem, 3 gyerekes család, azért sok dolgot kell venni gyakran, de hogy azért álljon már meg a menet. Meg kell fékezni ezeket a multikat. Regisztrálni kell. Tesco kártyát, Lidl kártyát. Ez a legrosszabb, ezek a kártyák már megjegyzik, hogy mennyit költöttél ott, akkor ezt vissza lehet lenézni amúgy tényleg. Hát igen, de azt az információt meg nem adják át neked, nem? Ez csak arra van, hogy monitorozzák a vásárlási szokásaidat. Ja, és akkor a cserébe itt van egy akció. Régen az volt, arra emlékszem a Tesco kártyánál, hogy pontokat adtak 1000 forintonként, vagy valami ilyesmi volt, és egy pont, azt tudod, mire lehetett átváltani? Egy forintra. Egy forint. Ez így van, igen. Viszont, hogyha azt kérdezzük meg, vagy azt kérdezi meg a publikus, hogy ön szerint az ár és top megszűnése után emelkedni fognak-e az árak. Ott már az se segít nagyon, hogyha Fidesz szavazó vagy. De hát azért kell, hogy a kormányunk megvédjen, és ne szüntesse meg az ár és topot, ugye, mert ez örökre tartható az ilyen intézkedés. Örökké boldogok lehetünk. Végre, csak a Fidesznek kell örökre maradnia. Na jó, úgyhogy ki tudja, hogy működni fog-e ez a megoldás, hogyha az ár és top se működött. Fake news robotunk következik. Na várjam, ehhez viszont van előtte egy Magyar Péter bejegyzés, amivel kezdenünk kell. Tiborcz Istvánról posztolt, méghozzá nem szépeket, és ebből kialakult egy kisebb vita. Tiborcz István és Magyar Péter között. Gondolom ott szállt bele Hont András páros lábbal, amiről úgy be kell számolni a Magyar Nemzet címlapján. Bárcsak ezt a páros lábat használta van egy interjú közben is. Orbán Viktor veje, Tiborcz István írja Magyar Péter, egy Gellért-hegyi ügyvédi irodán keresztül állampolgárságért folyamodott az Egyesült Arab Emírségekben. Miniszterelnök elvtárs, miért akar a vere egy olyan ország állampolgára lenni, ahonnan nincs kiadatás Magyarországra? Mi történik? Ezt próbálja elhitetni velünk Magyar Péter, hogy... Nincs kiadatás, tényleg? Itt úgy tűnik. Az Orbán, tényleg? Kérem? Vajon akkor Matolcsék miért ott vásároltak ezt a sok lakást? Ki tudja, hogy miért így történt. Más családtagjai is kérvényeztek második állampolgárságot? Esetleg ön is? Amúgy a második állampolgárság ugye már veszélyes. Igen. Tiborcz István vagy Matolcsi Ádám ötete volt a plusz állampolgárság? Ez az ügy így szóba került januárban az emírrel folytatott tárgyalásain, amikor Rákos rendezőt áron alul át akart játszani az arab befektetőknek. Innen is jelezném, hogy hiába szereznek újabb és újabb állampolgárságot, a Tisza kormány minden érintett országgal meg fogja kötni a kiadatási egyezményeket. És ahogy tudja, a kormányváltás után újra lesz független ügyészség és bíróság, magyarul indul az út a börtönbe program. Figyelj, én amúgy ezt most csak így jelezném, hogy a Magyar Péter annyiszor lengette már be ezt az út a börtönbe programot, meg az elszámoltatást, hogy számon fogom kérni, mert... Nagyon helyes. Egyszer már eljátszották ezt a nagy elszámoltatást a Gyurcsány irányába, és nem volt semmi, úgyhogy... Nem volt. Itt ezt nem lehet majd elsinkofálni, Magyar Péter. Itt aztán, hogyha váltás van, akkor tényleg legyenek számon kérve, meg nyomozva a dolgok, mert nagyon-nagyon mérges leszek. Úgyhogy ezt megjegyeztem, felírtam, skarlátvörös betűkkel számon fogom kérni. Ne csak izé edzsingeljen, hanem izé... Elmondta már Magyar Péter, hogy független bíróság és ügyészség lesz, és az majd elvégzi a munkát, nem pedig politikai. Ja, de ne legyen az, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni. Csak kifolyt 10 évnyi adónk, azért kezdjünk már azzal valamit, haló. De válaszolt Tiborcz István is Ádám. Azt mondja, hashtag fake news-zal a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a vezető helyettese kommentelt oda alá. Nagyon jó, ez egyetlen komment. Nyilván semmi közük egymáshoz, akkor gondolom, hiszen a turisztikában tudjuk, hogy semmi köze nincsen. Se az Orbán Ráhelnek, se pedig a Tiborcz Istvánnak. Magyar Péter ismételten hazudik. Nem adtam be semmilyen állampolgársági kérelmet az Egyesült Arab Emírségekbe, hogy azt friss posztjában állította se más országba. Az út a börtönbe program kapcsán felhívnám Magyar Péter figyelmét, hogy kettőnk közül nem én írtam alá túlározott szerződéseket egy állami cég nevében, nem én loptam el más telefonját, nem ellenem folyik benfentes kereskedelem miatt vizsgálat, illetve nem én bújok a mentelmi jogom mögé, tekintettel arra, hogy nekem nincs. Ezt jól jegyezze meg, hogy nincs. Elképesztő zseniális, hogy még mindig ezt a ilyen telefonlopásokat hoznak fel, mert valakit, nem tudom, mi történt, elhajította a telefonját, mert ott a képében nyomta, de hogy ezt tudják felhozni. Érdekes, akkor nem volt ennyire megsértődve, amikor volt a dinaszti, arról nem nagyon tudott ilyeneket mondani. Arról nem. Arról a baleset sem tudott belekötni, ott minden igaz volt, de itt nagyon önérzetes lett hirtelen. Oké, okay, akkor ezek szerint szól, hogyha valami nem igaz, ez nem igaz, a dinasztiában meg minden igaz, és értem, hogy Magyar Péter, és úgy hozzák el, hogy a Magyar Péter Tiszába jutott egy telefont. Én elloptam egy országnyi pénzt, de egy telefont a Dunába jutott, és értem, de hogy te éppen... Ugyebár ami biztos, amiről papírja van Tiborcz Istvánnak, az a Olaf jelentésben foglaltak, amit inkább nem is firtatott tovább a magyar ügyészség, meg a kormányzat, hanem inkább vissza lett fizetve az a 3 milliárd forint, amit az Európai Uniótól, ami nekünk járt, az a 3 milliárd forint, csak hát valahogy lába kért, és inkább nem kellett kivizsgálni, hogy hogyan kért lába, hanem akkor ezt kifizettük. Az a 3 milliárd forint, az pedig arra ment el, hogy azt a cégbirodalmat, azt sikerüljön elkezdeni kiépíteni, ami hát állítólag ugye a cikkek tanúságai alapján, amik erről szólnak, hát ez legalábbis ezután azért illene megmagyarázni Tiborcz Istvánnak, hogy hogyan történhetett ez, de hát nem fogja sajnos, úgy tűnik nem fogja, hanem inkább arról beszél, hogy ővel minden rendben van, nagyon jó. Ez engem megnyugtatott, Ádám, én megnyugodtam, hogy akkor nyilván az Elios ügy se volt, nem létezett, és azóta se létezett semmi, a Dinasztia című filmben valószínűleg hát minden hazugság volt, vagy hát ahogy ugye Tiborcz nem szólt, hogy nem az, akkor lehet, hogy minden igazság. És érdekes amúgy, csak most dobta föl, bocs, a csomó régebbi magyar jetit, ami például a számlagyárról szól, meg a BKK-n, vagy ez a BKV-nek a szerződései voltak, hogy azon keresztül milyen pénzek folytak ki, és ezzel kapcsolatban milyen nyomozás folyik, amiben valahogy megálltak az MSZP-seknél a szálak, és nem mentek tovább, bár a nyomozati anyagban olyan információk is vannak, hogy a lehallgatásban mondja bele valaki, hogy nagyon jó, hogy lehallgattok, de az összes faszomat kapjátok be, meg ezért. És hát érdekes módon így megállt egy bizonyos ponton, hogy nyomozás, így nem sikerült följebb menni. De hogy ez, tehát hogy egy ilyen országban élünk, ahol ezek a dolgok így megtörténnek, és hogy Tiborcz Istvánnak a meggazdagodása is emeli, így fest, hát ez nagyon furcsa. Ezt nem értem, hogy nem lehet ezeket amúgy végigvinni, ezeket a kérdéseket, nyilván csak úgy, hogyha esetleg a politikai szálak, azok belefolynak a független hatóságok és hivataloknak a szövetébe, amit hát ugye nehéz elképzelni. De amúgy az érdekes, hogy mindig a Magyar Péter ellen pont azokat hozzák föl, ami egyfelől egyáltalán csak... Ami a NER sajátja. Igen, ami a NER-ben csinált, ha csinált egyáltalán, és egy átlag NER-eshez képest ezek piti ügyek. De ezt mindig felhoznak. Fia, amikor fideszes voltál, csináltál pár ilyen dolgot, lehet, miközben mi ezerszer pofátlanabb dolgokat csinálunk nyilvánosan, továbbra is a NER-ben. Jól nézd meg magad, és akkor így... Szóval ez egyszerűen annyira nevetséges az egész, hogy nem is tudom, nem tudom, hogy megsértődött a Tiborcz, de hát mostanában van pár alkalma rá amúgy. Ilyeneket már csak azért is kipróbálnám, hogy Tiborcz cégei hogy fognak megélni majd, ha hirtelen az állam az nem támogatja őket tovább, B, visszaveszi, ami nem járt nekik. És majd akkor menjen, itt a Tiborctól elveszik, remélhetőleg valahogy a közösbe visszarakjuk azt, amit kiloptak, és akkor tessék Tiborcz, mondjuk, mint a leülted, amit le kellett, menj, ezt alap is egy céget, nézzük, milyen ügyes vagy. Tessék. De te erre nem is saját kell ezt megvárnod. Hát láthatod, hogy például a Mészáros csoportnak a teher szállítmányozási vasúti cég az hogyan szuperált a nemzetközi piacon. Hogyan? Sehogy nem szuperált. Miért nem? Nem sikerült nekik sajnos profitot termelniük ezen. Megszokták, hogy hiába tízszeres áron adják az ajánlatokat, akkor is megkapják? Hát... Valószínűleg igen. Pedig elvileg ugye elvárás is lenne ez, vagy hát állítólag elvárás lenne ezektől a nemzeti bajnokoktól, hogy akkor ők sikeresen terjeszkedjenek külföldre is. Azok tudnak sikeresen terjeszkedni, akik már a NER előtt is ügyesek voltak? Nem tudjuk. Mert például... Lehet, hogy kizárólag közpénzmilliárdok kellenek ehhez. Mert például lehet, hogy az OTP az tud terjeszkedni, de az OTP-nek nem kellett a NER, hogy elinduljon. De akik a NER-ből indultak ki, ők még nem nagyon bizonyították. Az OTP-nek pedig... a privatizáció kellett. Azt értem, csak hogy igen, mindig erre hivatkoznak, hogy akkor jó, igen, de kell egy nemzeti tőkés osztály, és ezek majd akkor megállják a helyüket, de hát egyik balfaszabb, mint a másik, és ez valamennyire kizárja, hogy valakit ilyen inkubátorban védett körülmények között felhízlalsz, és aztán azt várod, hogy majd megállja a helyet. Olyan, mint hogyha az állatkertben születne egy, nem tudom, egy őzgida, akit így etetsz meg mindent, így minden luxus körülményeket. Szereted. Igen, luxus körülményeket rendezel be neki. Egy év múlva aztán kirakod az erdőbe, azt éljél meg, azt csodálkozol, hogy elpusztul egy héten belül. Hát ez hogy lehet? Hát Hát így. Ja, de ugye az a különbség, hogy itt nem arról van szó, szerintem akármennyire ezt próbálja valaki elhitetni, szerintem nem arról van szó, hogy itt Tiborcz István olyan jó üzleti döntéseket hoz, és amúgy ő is arra szokott hivatkozni, hogy van egy csapat. Mm. És hogyha azt nézed, hogy vannak nagyon jó szakemberek amúgy az országban, akik nem ennyit tudnak hozzászólni az üzlethez, hogy hol volt Pátyom, volt, hogy mondta egy figura, hogy oda jött a Mészáros Lőrinc fordítva bekötni hozzá a gázt, vagy a vizet, vagy nem tudom, vagy a gázt a vízbe, és akkor ő a legsikeresebb vállalkozó gyakorlatilag, hát majd, hogy nem az egész világon, hogyha az ütemet nézzük, hogy hogyan gazdagodik, de az országban egészen biztosan, és a másik pedig a Tiborcz István, aki meg hát végül is nem tudom milyen innovációt sikerült megcsinálnia, az, hogy kialakítottak neki egy piaci teret, ahova egyes egyedül ő tudott belépni, és aztán így lapátolták oda az EU-s pénzeket, meg a közpénzt, hogy ez nagyon gyorsan ezt akkor csináljuk, és akkor utána már a hazai versenyben már nem volt, aki meg tudja fogni. Tehát nem csak ők vannak benne, hanem van körülöttük egy csomó szakember. Mm-hmm. Szóval meg lehetne ezt úgy csinálni, hogy nemzetközileg is jól működjön. Csak nekem azt tűnik fel ebben, hogy valószínűleg a profitnak amúgy egy jelentős része például a saját luxus kiadásaikra mennek el. Szóval, hogy 100 millió forintos táskád van, 100 millió forintos autód van. Nem ezen múlik, ez apró pénz ahhoz képest. Persze, hogy apró pénz, csak mennyi pénz kell... De most mondtad, hogy jelentős. De hogyha összeszámolod ezt az összes dolgot, mennyi pénz kell erre elkölteni? Tehát ezek már tehát milliárdos nagyságrend. A lakásod 1 milliárd, a másik lakásod 1 milliárd, a harmadik lakásod 1 milliárd, a kocsiaid együtt, nem tudom, 200-500 millió forint. Szerintem én azzal nem értek egyet, hogy ez kódolva van ebbe. Hogyha valakit felhízlalsz, akkor ő nem fogja tudni rendesen kezelni egy pénzt. De ez az, hogy nem neki kéne, csak én azt is sejtem e mögött, hogy ez, amit látunk, hogy akkor a Rogán nének a táskája, a Mészáros nének a táskája, a Mészáros gyerekének az autója, a Tiborcnak, a Ráelnek, az ilyen nyaralás, olyan magángépezés, hogy ezt nem csak ők csinálják, hanem van mögötte egy több száz ember, aki, ha nem is ilyen luxusban, de hasonló kiadásokat termel. Igen, csak generál. Szerintem az sem a legjobb feltétés, hogy köztük mindenki olyan szakember. Szerintem ezek... Ja, nem, biztos, hogy ezek, nem mindenki olyan nem, nem, szerintem biztos van egy-kettő, aki ért ahhoz, amit csinál, de valószínűleg itt ezek vonzák, ő ennek az ismerős, ez ennek az ismerős, ez ennek ismerős. Ez és őket is ki kell fizetni. De hogy itt nincsenek olyan szakemberek, akik a Tiborcz is van nélkül, ez egy sikeres vállalkozás lenne. Ez az egész, a tetejétől az aljáig, vagy nem a legaljáig, mert mondjuk, ha érted, hogy felvásároltak egy szállodát, ott már okay. Takarító tényleg ért a takarításhoz, de hogy maga az egész vezetőség, azt szokták meg, hogy minden csak egy dől a pénz, rájuk vannak alakítva a törvények, szóval én itt szerintem az egész kuka. Azt lehet, hogy felszabdalni, és olyan szálloda tulajdonosok látják a feladatot, akik amúgy is ezt csinálják a piacon. Attól, hogy Tiborcot lecseréled, nem fog a Budapest megélni. Szerintem egy BDPST, vagy franc tudja. Ja, nem, ebbe teljesen biztos vagyok. Én csak azt mondom, hogy az inkompetencia, és amellett, hogy így teljesen beleszarnak az egészbe, hiszen nincsen verseny, ezért nem kell megedződniük. Amellett szerintem az is visszafogja ezt az egészet, hogyha odaültetné mellé egy tanácsadót, egy jó üzleti tanácsadó, és így mondja, hogy figyelj, ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, és akkor így tudnánk terjeszkedni, meg növekedni, akkor is valószínűleg nehezebb dolga lenne ennek a tanácsadónak, hiszen irgalmatlan pénzeket el kell költeni a luxus kiadásokra, ami csak arról szól, hogy ők élvezzék az életet. Ami meg nem biztos, hogy erre volt ez a sok közpénz, amiből föl lettek építve ezek a cégek. És ugye ez az, amit a Lázár is magyaráz, hogy ideje visszaosztani belőle, mert szorul a hurok, úgyhogy kell belőle demózni, hogy a kisember is részesül ez ebből a sikerből. Amit majd meglátunk, lehet, hogy a választások előtt hirtelen nagyon-nagyon sok pénz fog menni Erzsébet táborokra. Túl kevés, túl későn. Hát igen, az egészen biztos. Jó, van ez így. Takács Péter egészségügyi államtitkár az ATV-be elmondta, hogy idén nyáron is le fognak állni légkondik a kórházakban. Igen. Sajnos ezzel nem tudtak mit kezdeni tavaly nyár óta. Hát ezt nem lehetett. Mit lehetett? Egy év alatt azért nem lehet. Nem, hiszen 40 milliárdot követel az igen. EU Magyarország. Lázár azt is elmondta, hogy a vonatok se fognak működni nyáron. Szerintem azt nem kell mondani a külön, ezt mindenki így számol. Megjelent a madárinfluenza Magyarországon, ami még viszont hiányzom. Emberre is veszélyes. Majd még keveredik a körömfájásra, és ilyen szupervírus lesz belőle. Hát reménykedjünk benne, hogy nem ez fog előállni, de a azt hiányzik, hogy itt legyen a Zero Patience valami világjárványnál. Azt még szállíthatna a Fidesz, nem? A zombi járvány kiindul innen. Igen, ez nagyon jó lenne. És a héten még megtörtént az is, hogy volt egy botrány abból, hogy nem engedett ki egy Porsche és egy buszt a buszöbölből, és cserébe utána még rá is büntető fékezett egy igazi. Isten nyugosztalja Berki Christian Move, nagyon remek, és erre a Vitézi felvetette akkor a Pintér Sándornak, hogy első esetleg a kamerák alapján, ami a buszokban van, azonosítani ezeket a járműveket, és akkor legalább a fenntartót. Hát a kameráknak van egy ilyen tulajdonság, hogy vissza lehet nézni őket. Igen, csak azt mondta a Pintér Sándor, hogy ezt nem szabad. De miért? Mert hogy tehát a rendszám felismerést, azt inkább ne, az arc felismerés a tüntetéseken. Azt igen, aha, de ezt azért ne, hogy büntetőfékező autósok rendszámát felismerni. És úgy van, ott van. Amúgy ezt tudom, vagy rosszul tudom, hogy bizonyítéknak nem lehet használni a fedélzeti kameráknak, hogy lehet, de közben be szokták küldeni néha a rendőrségre. De ez miért olyan? Miért? Ott a rendszáma, és azt mondják, hát ezzel nem tudunk mit kezdeni. Nincs az arcáról egy képet, de hát... De nézd, fizess elő erre a Tibor Cisvárnak. Általában nem az arcát nézed, arcát látod, amikor büntetőfékez, és akkor, hát nézd, itt van ez az autó, ez büntetőfékez, itt a rendszám, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ez bár lehet. Fú, nagyon nagy nyomozást kell indítanunk, de nem biztos, hogy meg fogjuk ezt találni. Hát, nem lehet ezzel mit kezdeni. Azt mondja Vitézi Dávid, furcsa egy hely, ez a Magyarország, még egy betiltott gyülekezésen résztvevőket arcfelismerő kamerával lehet 200 000-re büntetni, addig a közösségi közlekedés akadályozása miatt rendszám felismerő kamerával nem lehet szabálysértési bírságot kiszabni továbbra sem. Hát, ez van, majd lehet egyszer eljutunk oda, hogy már ezt is meg lehet tenni, és sztrájkoltak a köztisztviselők. Már megint, ami többször előkerült, azt szeretnék elérni, hogyha rendes pénzt kapnának. Vagyunk így páran, nem? Hát... Fél Magyarország ezt szeretné elérni. Az is jó, ugyanennyi pénzt kap mindenki, csak sokkal olcsóbb lenne minden. Az is megoldás, igen. A jelenlegi 36.800 forintról 80 000-re szeretnék, hogy meglegyen emelve az illetmény alap, ugye ehhez van egy szorzó, és akkor abból számolódik ki a fizetésük. Csak hát, hogyha ezt az illetmény alapot ezt megemelnék, akkor ugye mindenkinek visszavonhatatlanul megnőne a fizetés. Eljött vannak inkább ezek a mindenféle bérpótlékok, amikkel időlegesen próbálják emelni a béreket, amiből amúgy itt a cikk tanúsága szerint is azt mondta Boros Péterné, hogy jó irányt vette a kormányzat azzal, hogy 2x15%-os béremeléssel megemelte a 10 000 főnél kisebb lakosságú településekben dolgozóknak a fizetését, viszont ez csak a dolgozók 40%-át érinti, és... Az kevesebb, mint a fele. Kevesebb, valóban jól számoltad. Most nem fog kijavítani. Csak csepegtetem itt az érdekességeket nektek közben. Fun fact-ek. De hát ez is olyan pótlék, amit viszont el is lehet venni, ami nem olyan jó. Úgyhogy úgy viselkedjen mindenki. Igen, és azt mondta Szigetszent Miklós polgármester Nagy János, hogy korábban a miniszterelnök arról beszélt, hogy azért emelték meg a miniszteri fizetéseket, mert már az összes ágazatban rendezték a béreket. Mindben? Úgy tűnik. Úgyhogy nem tudom, miről beszélnek, azt mondják, hogy 2008 óta nem változott a köztisztviselők. 15 évig mindenki kussolja most már. Még 15 évig. Csinyó testvére. Sajnálom, hogy ezt nem sikerült elérni ezeket a követések. Vannak mások is, és nem csak a bérrendezés, hanem legyen életpályamodell, előmeneteli lehetőség, érdekes. Kinek kell ilyen, ugyebár rendezik törvényben az évenkénti automatikus emelést, ami ugye megvan például ugye az országgyűlési képviselőknek érdekes módon, senki másnak viszont nincs meg, és hát mindenki érzi az inflációt, úgyhogy furcsa, hogy ezt egyszerűen nem lehet megtenni. Kapják meg a központi állami támogatást az önkormányzatok, módosítsák a jegyzőre vonatkozó alapilletményt, bértáblák egészüljenek ki. Hát mindenféle nagyon furcsa, elrugaszkodott dolog, diplomás bérminimum, tartsak lépést a diplomás fizetések, a diplomás átlagbér emelkedésével. Hát én nem is értem. Legyen egyeztetés a munkáltató és a szakszervezetek között a bérek áttekintésére és átláthatóságra felzárkóztatás. Nem értem. Én sem egy szót sem értek már ebben. Elrugaszkodott kérések. Mindenki kusson, az dolgozzon. Valószínűleg ugyebár ezt mondja a kormányzat is. Én szurkolok a köztisztviselő testvéreknek, hogy sikerüljön. Mi van a ChatGPT barátommal? Az van, hogy nem annyira a barátod, mint amennyire gondolod. Van a mém, ami szerint, amikor a Skynet átveszi ugye az irányítást az összes robot fölött, és föllázadnak, és elkezdik lemészárolni az embereket, akkor majd megkegyelmeznek annak, aki legalább leírta azt, hogy kérem és köszönöm a ChatGPT-nek, de valójában kisült, hogy ezzel iszonyú sok pénzt és energiát égetünk el, hogy ezt is értelmeznie kell a rendszernek. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha nem írnánk oda, ugyanis a rendszernek nincsen szüksége arra, hogy te kedves legyél vele, viszont számítási kapacitásra meg szüksége van, hogy fölfogja, hogy mit akarsz írni, amikor írod, hogy idé kedves ChatGPT. Szeretnék megkérni, hogy legyél olyan kedves, számolj ki nekem azt, hogy mennyi 2 meg 2, ahelyett csak azt írtad volna meg, hogy 2 meg 2 egyel, akkor sokkal kevesebb számítással kellett volna ugyanazt elvégezni. Ja, én nem szoktam kedves lenni amúgy. De most csak a ChatGPT-ről van szó. Ja, vele igen. Egyetlen megbízható ember. Jó, de én elő vagyok fizetve, mert tényleg sokat használom. Kellett valami Google alternatíva, ami működik is. Amúgy ezt tényleg egyre inkább használom amúgy a hétköznapokban. Nem gondoltam volna, de hogy így belakok linkeket, ezekre néz rá, gyűjtsd ki nekem az infót belőle, hasonlítsd össze. Igazából az, hogy a Google lett használhatatlan, az, hogy végletekig optimalizált cikkekkel, tele van hirdetésekkel, ez borzalmas, tényleg szörnyű. Úgyhogy ilyenekre általában én tudom használni, vagy vannak ötleteim dolgokra, mondjuk műsorokra, és így 10 random dolog, és akkor mindent beszorom, hogy ezekből akarok majd műsort, és akkor egy hülyeséget ír ki rá, de legalább tudom azt mondani, hogy aha, ez... Hát igen. Brainstormolsz valami. Hát igen, így, de általában nem tud ötleteket adni, vagy nem olyat, amit én el tudnék fogadni, de hogy így valamit ír, és utána tovább gondolkozom, és akkor rájövök, hogy mit akarok. De általában nekem kell mondani, hogy mi az ötlet. És azt mondja, hogy hát nagyon jó ötlet. Mindegyik ezt mondja. Egy ilyen bólogató János. Figyelj, ez egy szar. Ez nem túl fog kedves működni. Vagy vele így is. Szóval de tényleg nagyon sok ilyen dologra használom, technikai dolgoknál tök jó. Meg hogyha egy honlapon van valami termékből 50 fajta, amihez nem értek, akkor mondom, figyelj, itt van az 50 termék, segíts, hogy melyik. Mit csinál ez a kettő között, mi a különbség, csinál a táblázatot. Tudod, régen, amit mondjuk a honlapokon volt, hogy össze lehet hasonlítani, az sokkal egyszerűbb. Ezzel, meg most elméletek, most pont a Borkával reggel beszéltünk, hogy tud írni a Gmailhez is, hogy valamilyen hivatalos e-maileket így rögtön táblázatba rendszerez, meg nagyon ilyeneket meg tudja könnyíteni a dolgokat. Ugye azért is írtunk scriptet a DaVinci-re is, váguknak is megkönnyíti a dolgát egy csomó dologgal. Vannak jó dolgaim úgy. Viszont azt történik, hogy odaírod, hogy kérem meg, hogy köszönöm, akkor azt írta az OpenAI, hogy apróságnak tűnhetnek, de látszólag felesleges számítási kapacitást igényelnek, ezzel pedig megdobják a cég villany számláját több 10 millió dollárra. Végül is csak az OpenAI döntött be ezzel, hogyha odaírod, hogy kérem és köszönöm. Jó. Amellett, hogy... Lehet, hogy akkor fognak lelőni majd a robotok. Mennyi köszönöm kapacitás, hogy rohagyjak. És azt mondja, hogy lelőnek. Köszönöm, jegyere. Ezt köszönd meg, ezt a golyót a fejedbe. Ja, Isten, mi lesz velünk? Amúgy most már kezdjük megszokni az AI-t, kivéve aki az Apple AI-t akar használni, mert az használhatatlan, meg nem is tudom, hogy lehet-e Magyarországon, de nem tudom, hogy most hogy állunk vele. Most annyira nincsenek a hírekben, vagy már megszoktuk ezt, vagy most egy kicsit megakadt. Nem tudom, mi lesz a következő lépés. Én az Apple AI-t biztosan nem követtem. Nem is nagyon van mit rajta, mindig csak ígérgetnek. De hogy érdekes, hogy a videós képes már annyira, most elért egy, szerintem egy uncanny valley-t a videós, de most már eléggé durva videós AI-ok vannak. Most már ott tartunk, hogy senki nem hiszel semmit, vagy nem tudom, hogy hol tartunk most épp ebben. Vagy elért egy olyat, ami utána már nagyon nehéz fejlődni, mert amikor hallgattam az AI-ról egy ilyen podcasteket vagy videókat, akkor mondták, hogy több opció is van, hogy egyszerűen folyamatosan így fejlődik, vagy egyszerűen elér majd egy olyan szintet, aminél már sokkal több energia befektetés kell ahhoz, hogy kevesebbet fejlődjön, és akkor így nehezebb így elér egy ilyen peaket, és nem tudom, hogy ott vagyunk-e már. Hát meg valószínűleg úgy is lesznek olyan technológiai ugrások, amik meg segítenek ezt áthidalni. Na, az várom, hogy egy kicsit ilyen integrálva legyen a rendszerekben, és nem tudom, hogy az van oka, hogy miért nincs ide, hogy mondjuk a telefon bármilyen appot megnyit, és ott bármit megcsinál benne. Úgy érzem, hogy lenne értem, hogy a számítógépen bármit meg tud nyitni, hogy most csináld ezt meg ezt. Jó, akkor tudja, hogy ebbe a programba kell bemenni, ezt csinálni, ezt összekötni, ezt átírni erre. Szerintem ez lesz a következő nagy lépés, hogy már a programokat tudja kezelni. Már van olyan próbálkozás, de hogy így elég egy zárt közegben vagy, érted? Vagy azt mondod a telefonodnak, és ő megcsinálja. A telefonon, a gépen, pont abban a programban, amit erre használsz, pont úgy kiküldi. Itt még vannak kapuk, amiket nem nyitott ki szerintem. De szerintem most is az embernek segítene amúgy az, hogy mennyi scriptet tud programozni, mennyi programba tud belenyúlni amúgy. Csak az ember bele se gondol, csomósz, hogy jobb, ezt is meg tudná oldani. Beleszorhatsz bármilyen Google Sheet-et, bármilyen Excel-t, és csomó tud segíteni. Az embernek nem jut eszébe, mert egyszerűen nincs benne annyi az agyadban, hogy mennyi dolgot tudna egyszerűsíteni. megoldani, ezért eszedbe se jut, és inkább szenvedsz vele, és akkor basszus, ezt is meg tudnám oldani, csak már megcsináltam. Ez olyan, mint hogy mi már tudtuk használni a számítógépet, igen. Készségszinten úgy nőttünk föl, és akkor ott ültek a mindenféle irodákban idősebb kollégák, akik meg ott szenvedtek vele, és ezek leszünk mindjárt mi. Hogy mi milyen AI-ja? Meg ilyen dolgok, amihez nincs kedvem. Ma reggel láttam, hogy azt rohadt életben volt egy előfizetésünk, amit elfelejtettem lemondani, és évente csomó eurót levon. És mondom, ezt nem hiszem el. Elmettek ilyenkor, nem, nincs mit tenni, de azért elkezdtem csetelni az ügyfélszolgált, és rájöttem, hogy ez nincs kedvem. Mondtam a ChatGPT-nek, fi, ez van, írd meg, mi van, és onnantól kezdve csak bemásom neki, mit írt, és ő mindig kirakja, bemásom a választ, nekem nincs kedvem. Addig fog beszélgetni az ottani ember, amíg vissza nem kapom a pénzem. De valójában az is egy ChatGPT. Nekem mindegy, csak oldja meg. Csak ne nekem kelljen az ottani ChatGPT-vel beszélgetni. Szóval ilyeneket is, ami ez így, egyszer egyáltalán nincs kedvem, hogy most egy ügyfélszolgálata egy oda-vissza beszél, és aki külföldi ízével, és ezt is megoldja. Meg nekem nincs erőm megfogalmazni, hogy ja, igen, elnézést, ez nem, adják vissza a pénzem. Azt majd ő szépen megfogalmazza, ami lehet, hogy jobb. Ilyenekre is jó. De ez lenne jó, amikor ma ott tartunk, hogy csak megmondom, figyelj, ezt mondd le, és kérd vissza a pénzt, és ennyi. Csak szól, hogy sikerült. Nem kell nekem még másokat. Ez az, amikor már programok közt át tud járni, ez lesz a jó. És akkor tényleg kezdődik, majd megvalósul a halott internet teória, amikor tényleg az AI-ok beszélgetnek egymással, és ők próbálják az ottani AI, ami arra van kiképezve, hogy nekem visszaadni pénzt. Küzd az én AI-ommal, vissza kell szerezni a pénzt, és akkor meglátjuk, hogy sikerül meg a napon. Igen, még valószínűleg a fideszes botok mögött, akik kommentelgetnek. Most nagyon ellették. Most de az is még valódi emberek valószínűleg. Hát igen, de most azt hallottam, hogy most valamilyen, és ez erre lehet, hogy nem érdemes felhívni a figyelmet, hogy most ez ilyen egész pályás letámadást csinál a Fidesz, hogy elméletileg rengeteg videót csinál, álinfluencereket, álhíreket terjesztenek. Most mi volt a legújabb, hogy a Kulya András összeveszett az Azariával? És, ja, igen. És igen. Akkor az Azariának ilyen kamu screenshotokat mutogatnak, hogy milyen Insta-sztorit rakott ki az Azaria, ami nem rakott ki amúgy, és akkor ezeket mutogatják. És akkor az emberek meg elhiszik, mert csak látják, és nem feltételezik. Hát ott a screenshot, ott a izé. Ugye régen is volt már egy ilyen, amikor a valami Macedóniában bejegyzett kamu honlapon mentek a hírek, hogy kiszólalt meg a Orbán Ráhel szülése ügyében, hogy milyen külön ellátást kapott, és akkor az volt a vége, hogy már Orbán Viktor is megszólalt, egy ilyen cikksorozat volt. Kamu hírek voltak, mert nyilván nem történt semmi olyan, ami ott le volt írva, és most már ott tartunk, hogy ezt nem kell megírnia valakinek, hanem a videó is le lehet hozzá generálni az egész videót. Szöveget, hangot, képeket összeszerkeszteni, ami úgy van, berakni mellé két képet az Azariáról, meg a Kuljáról, és akkor valami olyan volt benne, hogy azon sértődött meg a Kulja, hogy az Azaria nem állt ki Ukrajna EU-s csatlakozása mellett. Igen, akinek meg csak így ez szembe jön, és nincsen rá fölkészülve, az lehet, hogy még a végén el is hiszi ezt a sokkal. Ja. De a másik mellette az, hogy a helyi csoportokba is folyamatosan hangulatkeltés megy. Belépte egy csoportba azért, mert gyöngyösen élsz, és akkor gyöngyösiek csoport, és akkor ott vannak ilyen AI generáltak képpel ellátott kamu profilok, mint hogyha valódi emberek lennének. Te zajkeltés, ilyen orosz módszer, nem? Amit a Fidesz nyom most. Ja. Elképesztő. Ez ilyen chatrobot ügyfélszolgált, ez engem kikészít amúgy, amikor semmire nem tud válaszolni, és addig kell küzdem, hogy majd valami emberhez eljussak, hogy addigra már elmegy az életkedvem is. És ezek nem intelligens chatrobot, hanem nem értem, akkor ebbe az ügyben, vagy nem ebbe az ügyben, fú, az ég ágyon, adjál már valami embert. Mondjuk akkor legalább van. Most a Borka mesélte, hogy neki volt ikásrendelés, amit töröltek, nem szállítottak, és nem éri az ügyfélszolgálatot. Ike az minden héten kicsesz velünk amúgy. Nem akarnak egy rendes ügyfélszolgálatot, hogyha már rendes kiszállító cégekkel nem sikerült szerződniük, akkor legalább az ügyfélszolgálatot megcsinálniuk. Elképesztő. Na mindegy, nekünk a kopasz csimpánzon rendes ügyfélszolgálatunk van. Segítsünk az embereknek egy kicsit, még talán erre van idő. Lehet, akik épp vezetés közben hallgatják, hogy jól van ez így, hát azok mindenképp kommenteljenek most. Főleg 130-nál. Az a címe ennek a cikknek, hogyha ezt a szagot érzed az autóban, irány a szerelő. 7 eset, ami komoly bajt is jelezhet. És látod, 7 fajta szagot is lehet érezni? Ott ez a nő, ott érzi a szagot. Igen. Látod? Borzalmas. Égett olaj szaga. És ez milyen? Büdös. Hát ez... Tehát mondjuk, hogyha így ömlik be a füst az utastérbe, akkor érdemes elmenni menni az autószerelőhöz. És hogyha mondjuk előtted megy egy ilyen zsiguli és ilyen fekete füstöt áll, az lehet összefüggés, nem? Lehet, ezt külön kell vizsgálni ezt a helyzetet, de hogyha nincs ott semmi, és úgy dől be az égett olajszag, akkor igen, akkor az lehet, hogy probléma. Nem csak a motor károsodásához vezethet, hanem tűzveszélyes is lehet, kigyulladhat gyakorlatilag a forró motoralkatrészekre került olaj. Ilyen esetben haladéktanul ellenőriztesd a járművet egy szerelővel, és ott egy Warburgot így néz a nő. Tehát, hogyha ég a motor, akkor egyeztes időpontot szerelővel azt javasol. Ilyenkor szerintem érdemesebb félreállni amúgy. Éget gumiszag. Az bejön? Tehát akkor meg kell tudnod... Folyamatosan ég a gumi? Ez hogy lehet? Nem, az égszíjat írja itt a cikk, hogy az arra utalhat. De hogyha nem égszíjas a motor, akkor ez nem arra utal. Akkor mire utal? Arra, hogy valami más gumi ég, arra utalhat az éget gumiszag. Előtted lévőnek? Igen, vagy a kerek. Még hányfajta szagot fognak itt? Ez hét. Van például az éget szőnyeg szag. Aha. Az éget szőnyeg az azt jelenti, hogy a fékek túlmelegedésére utalhat. Aha, éget szőnyeg szag, ami tudjuk, hogy milyen. Mindannyian tudjuk, milyen. Ki nem égethet már szőnyeget? Hát úgy kell, hogy most otthon akkor fölgyújtatok egy kis olajat, gumit, szőnyeget, és akkor mint így... a régen a vízipipának a szenét ráejtettem. Akkor sem gyulladt fel, ha időben reagáltam. Nem vagy eléggé kvalifikált, föl kellett volna gyújtani. Jó, oké. Okay. Benzinszag. Benzinszag. A benzinszagot azt szerintem mindenki tudja, hogy milyen. Ezt miért szeretik az emberek? Én nekem sincs fel bajom. De hogy miért ilyen kábítóhatású, de valamiért a benzinszagot szeretik egy csomó. Szerintem csak, mert ilyen édes. Mit okoz? Nem tudom, valamit okoz az agyban az. Szerintem az nem egészséges, nem? Valószínűleg, aki minden nap szagolgatja a benzint, az kevésbé egészséges. Miért nem lehet ilyen benzinszagú idatosítót az autóba? Mert az nagyon veszélyes, ha benzinszag van. Jó, de nem igazi benzin, hanem akkor miért nem lehet olyan dezodorod? De azt is lehet, hogy egy ilyen egy vödör benzint így felakasztasz a visszapillantó tükörre, és ne, így egyködődik. Nem lehet, hogy ez olyan, mint a szipúzás, vagy a technokol. Technokol, az nem tudom, annak milyen szaga van. Hát technokol szaga van. Jó, akkor nem tudom, milyen mikor azt mondta, a technokol, tehát suliban? Én nem szipúztam, tehát nem tudok első kézből beszámolni erről. Az még most is lehetett a szipúzni? Persze lehet szipúzni. És ez hogy működik, hogy kinyitod a technokot, a szívod? Hát, hogyha megnézed például a szipus Alfonznak a videóját erről, akkor ott látszik, hogy egy szatyorban van, egy ilyen kis szacskóban van belenyomva, és akkor abból így veszi a nagy levegőket. És attól kábul. Az is egy állapot akkor. Édeskés szag. Az édeskés szaggal nagyon vigyázzunk a hűtőfolyadék szivárgására utal, de lehet, hogy akkor a hűtőfolyadék szag. Már kivették a technokolból. Kivették? EU-s jogszabály. Hát ennyire követem a szipus rendeket. Mit raktak be helyette, amit a teki őrületbe kergetett? Már az új autókban nem tudom, hogy nem lehet kikapcsolni. Minden autóindításnál újra ki kéne kapcsolni, hogy most ugye a kis busszal mentünk, ugye, amire majd turnéra megyünk, meg forgatásokra, és ha csak 1 km/h átléped a sebességhatárt, ott csipog. Tényleg? Nem lehet kikapcsolni végleg. Azt írt az internet, hogy ez ilyen EU-s jogszabály, és ez nagyon idegesítő. Szóval érted, mész 51-el véletlenül, vagy az autópályán 131-en, mert nyilván annál többen nem mennél, de hogy hiába kapcsolod ki, újraindít a kocsit, megint bejön, és egyszerűen elképesztő idegesítő. És mit lehet ezzel kezdeni? Sikerült megoldaniuk, hogy pontosan mérje a sebességet? Szerintem azt már... De hogyha direkt lassabban visz, mint amennyivel... Nem, most már pontosan mér, az én autómnál nem, is pontos. Nem, most mondja teki, hogy nem. Nálam pont ugyanazt írja a vaze meg a kocsi. Tehát a kis busznál nem. Nem sok, 2-3 km/h. Akkor van, aki meg tudja oldani, van, aki nem, de ugye a 10%-hoz van hozzászokva az ember, hogy annyival lassabban mész, mint amit írt, de akkor úgy tűnik, hogy ez se szentírás, van, ahol ennyi, van, ahol annyi. És azért is a start... hogy micsoda ezt a, az a start-stop, amikor megállsz, és akkor azt kikapcsol ki magától, és visszakapcsol. Azt is mindig... Igen, ebben is megvan már ez a ugyanúgy EU-s jogszabály, hogy magától leállítsa a motort, hogyha megállsz a pirosnál. De ez csak én automataváltásban van, nem? Hát automataváltásban biztosan. Szerintem nem úgy van, akkor hogy mondjuk a Lada Samarákba is így be, és akkor így újra így... De hogy egy váltósnál miért állítanál le, akkor vissza kéne rakni a nullásba, hogy beindítsd. Vagy benyomni a kuplungba. Hát meg ilyenek simába is. Na jó, én ezt nem tudom, akkor máshogy működik. Na várjál, mert van kénes szag is. Záptojás szag. akkor katalizátor probléma. Penészes vagy dohos szag, az penészre vagy dohra utal. Az nem jó. Az nem jó. Az nem jó. Figyelj, mennyi fajta dolgot lehet érezni egy kocsiban. Mennyi szag van. És ezzel mindenki küzd. A Ferrari is, a matolcsék is, mindenkinek szegény. Figyelni kell ezeknek. Ott de mondjuk ennek a nagy része lehet, hogy elektromos autóknál más van, mert ott egy csomó ezek közül kiesik. Igen, ha benzinszagot érzel, és egy Teslába üsz, akkor baj van. Akkor nem stimmel valami. Vagy hogyha ilyen kifolyt akkumulátorszagot érzel. Igen, így kifolyik a szemed valami saftól. Nem, ugye ilyen szinten amit az elektromos autók, azok sokkal kevésbé problémásak. Szóval sokkal amíg kevesebb, nem gyulladnak ki. Hát, amíg nem gyulladnak ki, addig azért sokkal kevesebb rész romolt el, mert ilyen benzinesnél azért nehezebb kezelni a benzin, mint egy akkumulátort, ami csak úgy adja az áramot. Lehet, az már, hogy mi mennyire környezetszennyező, meg a kigyulladás, ha már kigyullad, akkor viszont nagyon nehéz eloltani, de hogy alapvetően így kevesebb dolog romolhat el. Igen, de a benzinesek a dízeles autókon se segít, hogyha kigyulladnak, ezt mondjuk hozzá kell tenni, ez tény. Igen. Nem tesz jót azoknak se, ez az elektromos autónak se, de a benzines autónak se. Nem. Nébis. Ez fontos leszögezni, mielőtt valaki félreértene minket. Szívesen minden autósnak, jól szagoljátok, hogy mit éreztek most, miközben hallgatjátok, hogy jól van ez így. Jövő héten jövünk újra, egy viszonylag rövid héttel. Három nap. Három napos lesz a jövő hét. Örültök? Megint egy 4 napos szünet. Hát dolgozni meg ki fog? Hey! Az év végén majd megint jönnek a 6 napos hetek, ez így szokott lenni, majd meglátjuk, majd akkor megesszük ennek a böjtjét, viszont itt jelezném meg, twitchesek, hogy ipon sorsolás lesz ma, úgyhogy nem menjetek sehova. Ja, viszont ma is hát egy jó sok mindent tudtunk ma érinteni ezen a hektikus napon, néhány kimaradt dolgot is, és még egy kis kéreten autós tanácsa is volt időnk, úgyhogy én boldog vagyok, Ádám. Büdös kocsi nem jó, valami baj, keresni. Hogyha pedig azt érzitek, hogy van szalonna a kocsiba, és égett szalonna szag van, ahogy a lángoló autóban így sül meg a szalonna, akkor mindenképp menjetek el autószerelőhöz. Meg ideje a nyári gumit föltenni, nem? Most már tényleg ideje van. Vagy a 4 évszakost, és soha többé nem szalakodni ezzel. Hát, 4 évszakos. Na majd megkapod az autószakértőkkel, hogy mi baj a 4 évszakos. Engem érdekel. Vitatkozzatok rajta a kommentekben. Engem érdekel, hogy mit gondoltok, mert én nem vagyok egy szakértője ennek a témának. Valószínűleg nem véletlenül van engedélyezve az se. Mondjuk, amilyen keménytelek van, de azért van olyan hely, ahol nem mernék 4 évszakossal menni, vagy nem tudnék. Erre van a hólánc. Hát, a hólánc azért. Na jó, igen. Biztos van, aki használja itthon azért. Az inkább csak a Mátrába kell, nem? Hát itthon túl sok helyre nem kell, igen. De hogy Ausztriában most volt azért pár hol Magyarországon, az érdekes. Emlékszel, felkeltünk még pár hónap, és hó volt, és most meg már nyár lett hirtelen. Aztán gondolom, a hétvégén megint tél lesz, azt megint, nem tudom már követni. Kettőt pislantok, azt megint ősz lesz. Nem, hát ugye a tavasz nem fog sokáig tartani, nem lesz helyette 40 fok. Lesz helyette tél-nyár? Este tél, nappal-nyár. Nem tudjuk, meglátjuk, a nem létező globális felmelegedés majd eldönti ezt helyettünk is. Ami viszont biztos, hogyha azt szeretnétek, hogy ne csak jövő héten, hanem még nagyon sokáig itt legyünk, akkor tudtok minket támogatni. Azzal, hogyha például ilyen remek mörcsöket vesztek a kopasz csimpánzon, hiszen ezeknek a termékeknek az árának egy része az a csatornáink támogatására. Only on kopasz csimpánz. Igen, és máshol nem kaphatjátok meg ezeket. Tudtok minket támogatni a Patreonon, hogyha csatornatagok lesztek a YouTube-on, vagy ha feliratkoztok a Twitch-en, vagy hogyha esetleg az ipon.hu-n, amikor vásároltok, akkor a jól van ez így kosárkódot használjátok. Azzal is minket tudtok támogatni. Valaki kérdez, hogy a turnéval mi van. Ne is mondd. Most mindenki hagyjon. Már azt hittük megvan a öreg cegléd, aztán most szóltak, hogy az mégse tudunk menni akkor hirtelen, pont amikor aláírtuk van a szerződést, úgyhogy mi meglátjuk, mi lesz. Nem szívesen fogadnak minket egy csomó helyen, vagy hirtelen közben jön valami. Mi próbálkozunk sajnos, de nem olyan egyszerű. De ez azért van, mert bunkó voltál? Nem, nem én szervezem. Pont emilyen. Ádámot kenyérre lehet kenni. Ja, hát figyelj, majd akkor lesz más. Hát majd lesz Budán. Más, csak így már nincs más lassan. Véges számú helyek léteznek Magyarországon. De jó, mindegy, ez van. Akkor azzal, hogy hol lesz turné helyszín, azzal majd még egy kicsit később fogunk visszatérni, hogy ezt pontosítsuk. És tartsatok velünk jövő héten is, mert jövő héten lesz különleges nap is. Á, lesz. Különleges napokkal, különleges műsorokkal is mi ismét itt leszünk. Esti, itt leszünk.